فانسب كن نسبل السابق اجي جيتو جي اشهار بو خاصه اشهار بو فالسابق انسب فوجي مملا دا فخني اشهار مو مودي ني اندي لسي مجيتو غنا باغا تك في حال ولا وسخ بو خامني من نا جيف سخ واي امنا دمير بو خامني داو ديلو تي لسي مجيتو تي جيف نجا لمان بنوبي من كو بولك جيفات لسي مجيتو بن غالان كور نانكو با لسي مجيتو بو فكي احرام من نا فاج في حال منوتو كو نسب ناخ نيم جيف تي دمير bu fekk ihram mën ta feñ melni ismu sara niki haza darab jo lu mel nonu nga xamni haza ji mën dafa rañu sabu tam barab bi leena sabu ayu day ismu sara ihram bi du feñ baye rek gis nga fo bi jokk ci darab jo galankor nako won ko na sop kon lolu mo istikhal won nañu ko misale sayidan darab jo nga ñu sayidan mu lisim bi jitu nga tek darab ci muy feñal waye jokk nga ci fo bo xam de leer ci sayidan mu lisim bi jitu bu burtul fofu rek nga mëna wax ni saydan taraptu saydan do wofu bi mu jitu rek taraptu fi xalu faay lu do may yexé ko ay xobi galan kor nako ben mu xol manam do def nako fofu nu ko defat sayda awul mu xal li nak don ko galan kor na so bi rek mool ni haza taraptu ho am nga haza mo mënis ko nak jëm ji den ko bina motax waye taraptu joju nga xani moy xal bi xobi galan kor nako mën na so barabu haza su baba ne kon fan sibna sabal asajox aji jitu ja bi fi alim ci fihal oddu mi rajuj asafef nako hatman ci lu war bu wafiqin di aji def fop lima ñeel fihal bi nga xamne qad ko dhira feñalef nako neena su boba da ngay japp ne fihal melni wef be di feñ mo ngi neub fi ta mom bañ am damir ndax bi fi nek ne nga damir wek galankor kon do neube benen bo xamne mom amu damir bobu rek nga japp ne mo nasab li sim bi jitu fihal be nga bañ ko firi mo bayiko ko non lay doon melne fasadu xan sip fu da ngay jang fan sip na nga nasab baye in sip fu jep jemum in sip fu jiñu bind ci yakh bi nga dafa xol dang ko baye lepp jël nak fan sip mu jitu asabiha ko def in sip fu jiñu day firi jojje nga xamne mom nga fi natale te jojje bañ am hoji bu re sayen darab ko nga natale darab sayen rek baye darab hoji bu re haza darab ko nga natale darab haza baye darab hoji xamne mom bi feñ day firil lay firil bañ laq lolu mu ishal bari bari la su ko defee nag fara bi day leer ne lisim bi jiitu bari nay atte mu lay wax naa waalam ànnal isma assaabiqa alaa xamsati aqsaamin laasimi nasbi wa laasimi rafi wa raajihi nasbi ala rafi wa mustawin fii al amraani wa raajihi rafi ala nasbi kama yu ala mumin al musannifi xay su qaala lisim boobu jiitu nee na juróomi xaaj la léeg-léeg ñu war koo nasab ci lu war léeg-léeg ñu war koo rafaat ci lu war léeg-léeg day mën yaar yépp waaye nasab gaa gën léeg-léeg mën yaar yépp waaye yaar yépp yemoo kenn gëm ci sa morom léeg-léeg mën yaar yépp waaye rafaa gaagan kon mu juróom yooyu nag mu lay wax benn benn nag mooy wan nas bu nasab li si mba jiitu xat mun aji war la intalaandeem topp na asaabiqu li si mba jiitu maa loo xam ne nii yax tasu day jagoo bil fiili ci fiaal ka in niki bu toppee in waxay suma ak xay suma li si mba jiitu nee bu fekkee dafa topp loo xam ne ci fiaal dong la war a dugg mel ne bu toppee in nga xam jumtukaay sart la wala xay suma moom itam ci yasam yaari fiñal lañ kon nee na yooyu jamono la war mooy nga nasab li si mba jiitu bu ko defee boo fa natalee fiñal in ba dugg ci mbaa xay suma yu dugg ca dugg fa mu war a dugg muy fiñal am la misaal in saydan akram taho ukrim ka say day boo ko teralee mu teral la xam nga saydan mooy li si mba jiitu akram taho mooy fiñal bi ngàllankoor tax xoo bi yokku ci moom saydan nag dafa topp in te in jumtukaay sart la kon noonu ko ko def dafa war nga ne in saydan nasab ko daa war ndax boo ko defee in saydu mubtada da nga dugal in ci saydu mubtada te in war cee dugg soo ko defee in saydan nag da ngay natale in akramta saydan maanaam boo baay akramta fa natale fii beneen kon in moom la mbaaxoon dugg cee dugg mu daal doon in akramta saydan ukrim ka loolu mooy baax ak waxay suma saydan talqahoo fa akrimhu maanaam foofu ca seeg sayd rek na nga ko tere loolu mooy wax naa mi xam nga saydan moo nit mbi jiitu topp na xay suma bi jotam yaari fiñal fiñal dong la war a dugg léegi boo defee waxay suma saydun rafaa ko da nga dugal cimutukaay sart jooju ci mubtara loolu lañ koy aaye soo defee nag li war a def mu waxay suma saydan da ngay natale waxay suma talqa foofu taseeg saydan sayd fa akrim hu na nga ko teral ko def talqa hoo jee jëpp moom ngoo ci ko amut fijal lu muy firil la jee su boobaa xay suma la mbaaxoon def rek la def wa intala ndeem topp na assaabiqu li si mba jiitu maa loo xam ne yax tasu dana jagoo bi ibtidaa ci mubtada faltasim kon na nga warlu arafa rafaak abarin faawo beneen istixaala nga farraf hal deuxième benen istighfar dafa wax ne bu fekke li sim bi jitu dafa top lo xamne mom muftara dong lo wara dem ko da ngay dafa li sim bi jitu mom muftara ko defé la waran def rek mom koke def nako mo dugg ci muftara waye su fekke defu ko rek dang ko duggal ci final te lolu mom dawul am mana isa bi wone mbettel xam nga isa bi wone mbettel mom dafa ajo sos ci muftara tam musale ko ka isa al fujaiyati fa innahu la yaliha illa mubtada'un nek fa isa hiya amtu limay mom bayda aji wexla xamna isa ji hiya biko top mubtada la khabar tam manasati aw khabarunahu fa iza lahum amtu limay ñal na len makrun ak pexe lolou dalay musale la isa mubtada ko top ba khabar rek waye musalum istikhal bi ci bop mom tam top isa mo limene kharitu genna fa iza saydun amtu limay sayd yadribuhu man koy dor hamrun hamar xam nga seydu ñu moy lisim bi jitu yadr bi ko top moy fihal bi ngalankor te hobe ko galankor legi seydu dafa top isa bi woni mbettel fofu nak boni won fa isa saydan kon ngay natale fa isa yadribu fa mu fi natale kon muy fihal te kon isa nga rool ko ci isa bi mbette yor dug ci fihal te kon nga do ko ci fihal kon na boko defe fa isa seydu dafa ko rek def nga la nga wara def ko defe seydu nek mu tara rek jumla yadribu hamrun dal koy khabar kazani kini itali fi halu dem fi halba tala top na ma lo xamne la merit rutut ma la nga xamne xamlu nek na ci ñeekam ma amola ndir mu muy jëftef li ma ñel la nga xamne bax lu nek na ci gannaaw ba waaw neena bu fekke ne legi fi hal bi nga xamne mi ngalankor dafa top lo xamne mu xass ñew ci gannaawam boko meene jeegi jëfti lako jitu won jëfti lako ñeek lool nak am nañu misale kal istifhami wama an nafiyati wa adawati sharti istifham wala mam daq ba jumtu kay sart dañu yo xamne ñu leen top do li mëna jéggi jëf ci la leen jitu won ci misal melne saydun sayd hal ra'aytahu ndax gis nga ko am ra'aytu moy fal bi ngalankor dafa top hal ndax te hal mom boko sé top do mëna jéggi hal jëf ci saydun nga xamne moko jitu won su baba kon ngay rafa rek saydun ni mutara ndax boko na sabe muy saydan taw nga tolole benen hal ra'aita ngay wax hal ra'aita mu jitu ko nga do ko firé hal ra'aita ho bi fi nek tay te ndegam ne nga ra'aita mun tuje gi hal jef ci saydun bo fi natale benen tam day melni kon li nga ay won rek mo am ba tay lu ma tax ñu bay bañ ak lu melni al hilm kham kham ba ma taraktu ho bayu moko mam dak mom xam nga fi hal bi ngal ngor mi taraktu dafa top mam dak te mam dak mom boko se top mu no go jegi jëfti la ko jitu melni al hilm su baba da nga rafa al hilm rek mi muftara waye boko defé al hilma faaw da nga tolali kon matraktul hilma bëgg baye matraktu ho jifi nek te su baba ñagam ne nga traktu wartu jéggi ma jëf ci al hilma bo fi defé matraktu tam day mel rek lañ ay wa mo nga def batay ak lu melni wa khalidun khalid in akramaka ndem teral na la fa akrimhu teral ko in bobu de jumtu kay sart legi fa akrimhu je nga xamni moko top mom ni ngalankor ndax mo ami ho mu delu ci khalidun waye fa akrimhu muntu jeeg indi jeuf ci khalidun lolou dañ koy ayé su baba kon nak bo beug yena sab khalidan ngay mané ku beug natalé fa akrim khalidan in akramaka wala beug nuru te kon degam nañ fa akrimhu je wartu mo ni jeeg in jeuf ci khalid kon natalé benen fa akrim day melni kon rek lay ayon do day mo fi nek wa tax fofu tam lu ngay defal ci mbijitu waxti ya tanef na nasb nasab qabla fi'lin ci jek fi'al di talab bu ji borom talab manam bu fekke fi'al ba fu nek day talab manam mel day digle mba day ñaan mba day laaj te yu mel non yoy moy talab nga xamni xaputi wut manam xibaaru kok mum neena neugal moy li ci mbajiru nga nasab ko te bañ ko rafa ndax boko rafa ay da ngay xabar jumlé talab te lolu bari wut mene farraf hal tasim bu jeng sen ak lu melne fasabi khan sit fu jeng wessu ci sa bindu wenga wessu ñu mën don rek fi hal bu fi nek day fi hal talab day fi hal talab moy ul tasim ji lamar la fasabi khan sit fu in sibu joy lamar la koku nak ligin moy li nga lef nga nasab ko ne farraf hal tasim ko dehe dal li wax ne fal tasim arrafa dal li bay ul tasim hum ak fan sit asabi kha day dal li bay in sibu jele lolo gën lene xerafa ko nak ne farraf farrafa ga kon il tasim hu warlu ko waye su baba da ngay def jumlé talab moy jumlé lamar ji muna banta xawdi mo fon bi da nga wax jumlé ji mo nek farraf xawdi arafum lolu rafet luñ ko dal dañ ko tamoon motax motax farabina li amal ikhbara bi talabi hanil mubtari qalilun dafa new wa bahdama ak ganaw lo xamne ilahu ak mengalem al fi'l fi'l ghalabatna manam bu fekke li sim bi jitu dafa top lo xamne ni fi'l rek lay epp andal dana andal li sim sax waye dal fi'l lay epp andal kon li sim bi jitu nga nasab ko mo gon ndax boko nasabe wa fi'l lay fi'l lolé wara and ak fi'l ci lay epp dal li and fi'l rek nam baxo def rek mu def ko waye boko dafa ay bu mubtada rek da nga duggal lolé ci lo xamne ñewnu ay na sax waye epp tam la ci lesako min am sa gi laté koy misal ci alquran abashara ndax min def minna ci nun wahidan muy mel natabihu dan koy top nga wasser lo basharan moy li sim bi jitu natabihu joju moy fi xal bi nga lan ko ho bo moko lan ko basharan dafa top am sa bi laté te am sa bobu nak mom dugun sax ni la dug ci li sim baye mu dug ci fiñal mo wona bari kon bo defé abasharan ni mu def ngay natalé anatabihu basharan day baye natabihu ho jele am sa kon mo nga dug ci natabihu bi nga fi tolole ay dugul ci basharan kon na baxu dug mu fiñal rek batay mo way bo defon abasharu ni mubtada rek minna wahidun kon wahidun lay soppiku su ko war nga bu am sa ci mubtada ti tax ko bare nonu wa ba'da atifin ak ganaw ajataf bila faslin ci lulu tagale hala ma'muli dafa def mafhuli xam ñu ro maxna way dang koy soppi hala ma'muli fi lin ci jefte ful fiñal mustaqirun bi aji sax awal ci ngelwe yene bu fekke lisi bi nga xamni moy jitu dafa top arafa ataf te digënté bu arafa ataf ba dara jëf te jumlé fi xal jitu ko bolé ci ah fofu batay nasab gi gën néna ndax boko nasabé da nga ataf jumlé fi xal mo lay misalé ci suuf xama taxawna sayyidun sayyid ko hamran te hamar akramtu ho teral nako xam nga hamran bi lisi bi ji top na waw gi te waw gi waw ataf la te digënté hamran ak waw gi dara jaru fi te li jitu jumlé fi xal la muy xama sayyidun kon ni nga wax ni hamran mo gën bo wax nga natalé wa akramtu hamran akramtu ho dal di firi jëf fi natalé nga xamné kon wa akramtu muy jumlé fiñal mo nga ataf ci xama ji jitu won muy jumlé ataf jumlé fiñal rek loolu mo gën soko defon nga hamrun te hamar muy mubtara nga ataf jumlé lisim jumlé fiñal loolu nak ayu won ko sax waye leku gën li mo wax leg nak moy bila bila fasnin amu lu tégalé digënté waw ga niki ataf ga aji ataf ji ak lam ataf niki hamran sara bi neena fa isa fusila bayna al hatif al ismi nahu khamu sayyidun wa amma hamrun fa akramtuhu bu xasi am liko takale niki amma jaar digandi waw gi hamrun ji mom rafa ge gan kon fal mukhtar arafu yi jamun rafa gi may gan ma do ñewat ci intala dem top na al ma'tuf lañu ata fi'al fi'al mukhbaran bi bin khabari bihi ci mom hanis min wal islim fa'tifan kon nga ataf mukhayyaran bi ngay ko ñu tan lo fofu day jinju bërepp bi nga xamé né yaar yépp yémo manam ci lisim bi jitu nga nasab ko ak nga rafa ko mubta dañoy yémo képp tak takub lolu nak moy bu féké lisim bi nga xamné mo jitu dafa top arafu ataf wo itam top jumla jo xamné jumla ja da amé yaari anam bo déggé dina jumla ja da amé yaari anam moy jumla jojé ak jël bénam lisim la moy ak jël bénam mubtada la waye nak khabaram day fihal moy fam daano day fihal momi mom lañu misalé zaidun sayyid qama taxawna wa hamrun ta hamar akramtuhu teral nako nga bo dé sét hamrun lisim bi jitu top nu waw gogu di wax moy arfa tawé te waw gi dam lako jitu jumla la jo xamni ne nga wax la mel ndax zaidun qama moko jitu xam nga zaidun qama liko tambali mom jumla ji moy zaidun no lisim way liko danel moy qama moy fi'al jumla qama mo khabar zaidun a motax muna lañu ataf bu topé fi'al bo xamni dañ ko xabaré lisim gis nga ne waxamrun waw gi top na qama te qama dañ ko xabaré zaidun kon nak lu ci neex rek def lu neexé ni zaidun qama tak ci wahamrun akramtuhu lis bi jitu nga rafa ko bu hamrun di mubtada mo melni kon da nga samuntek la tambuli jumla ja nga wessu moy zaidun je mubtada te tambuli jumla ja nga wettu mom nga samuntel batax nga def li jumle li sum mom itam muy waxam rum mané ko ataw rek jumle li sum ci jumle li sum bu la nexé def ko waxam ran nasab li sum bi jitu kon nga samonté xama ji nga xamné jumla mo xabar sayyidun je jitu won kon bo defé waxam ran akramtu xolé mané ku né sayyidun qama wa akramtu khamran kon dal jappal né boy rafaay li sum bi jitu muy waxam rum da nga samonté sayyidun jojé tambali jumla je jitu so defé waxam ran nasab ko nga samonté xama ji nga xamné mo xabar sayyidun ja manam jumla am rek mo xabar sayyidun ja ay nak lu andil la misal bi nga xamné mo nek ci sharab alfiya bi nga yoré muy irshadus salik mo nek ni du sayyid akramtu hatral nako mo sayyidun ta sayyid darabtu ho dor nako ke darabtu ho dor nako hinda ha famam famam hinda am na lolou boko deset sayyidun joju moy li sim bi jitu top waw gi ataf lata mi ñew nak jumla jitu nako mu jumla final muy akramtu joju ay akram bi itam jumla mo nek paragrafa di xabari hindu mi mutala lolou mo tak tak we moy li sim bi jitu top na rafa ataf waye nako jitu mom li sim bobu jitu arafa la ñu jitu mom day final ta final ba nek xabari mutala kon fofu ne dañ lay tan lo bu la nexé li sim bi jitu nga rafa ko mi mutala bu la nexé nga nasu ko rek ki bu la nexé ne hindu akramtuha wa saydun tarabtuho bu la nexé ne hindu akramtuha wa saydan tarabtuho e yu hanam kon hindu akramtuha wa tarabtu saydan rek ci nek mo waraf rafa ga araja hanung na fi ghayril lisi ci lul li nga xamne marawina fafal defal mala nga xamne ubi ha daga na lef nako wa dante nga bayyi mala nga xamne lam yubah daga na lef ko neena bo weso bi rek mi la wax nak no gisat rek xam na rafa ga mo ci gën lo gis to gukk tok ben ci bi nga wess kon li sim do jitu nga rafa ko borom nga nasab ko lu neex nasab na way rafa ga gan wala ñu misale seydu seydu rek dara tu fa dor na ko wala boko day xol gukk tok ben ci bi nga wess nga def ko seydu ñu tara ñu nga dara su nek dara rafa di xabaram nga tayefe na tara dara mo gën ndax boko defé saydan ngay baye dara tu hoge defaat fi ben dara tu te lol guddal ak ciona dong la ndax ma xnaay mom du rafa ko kon fofu rafa yu mo gan wa faslu mashghulin tagale fi hal bañ galankor balay galankor rek mo xam fi hal la mo xam leneen bi harfu jar ni ci arafu jar aw bi idafat wala ci ngafé yajri dana daw moy dana am rek ka waslu melni jokale leena kañ galankor muy fi hal bu bay ba leneen digeunte mu damir bi nga xamni mo galankor manes na fa jarale jaru mu jiro manes na fa jarale mudaf melni mo fofu bi manes na fa jarale yar yep sax anam mudaf aro yar yar yep nako don on lañu misale boné won seydou seydou darab tourna ghulama ho ngorom sa lolou mom moy obi dafatin ci way liko jitu moy bi harfu jar no lu melni seydou marartu bi am nga seydou marartu bi marartu ji fi ton fi bi ci bi ci mo galan kor te aro jar do xam digante marartu ci digante ho jar marartu ba arab ba bi jar na fi lol te ko don li ci xal bu nexem jang seydan marartu bi na tale fi jawastu jegina saydan sayd mo dal bokko maratu bi aw ni da fat nak mo lu melni zaydun darabtu khulama ho xam nga ho bi ci khulama ho mo def li ci xal ni def ko darabtu te ho jokku ci darabtu ni jokku ci khulama ni mo fulum bi lolu man na don mo tam mi dañe won da ngay wax ni kon bokoy na tale da ngay wax ahantu yatna saydan sayd mo tax darab durna khulama ho ngorom sa way ndam dul doru say deug deug as ngorom ni dor kon bu fi natale demi dara tu ju fi nek wala wax na ko ci mutan na bi nga bolé mu daf arahu jaram wala minne saydun marartu bi ghulamihi lol boko defé am na arahu jaram yi babi aqulami ji mu daf hi bi damir bi dorodik xam jog so so ci fi hal bi yar yep jar na fi muy arahu jar wek mu daf lepp du ko te don li ci xal wa sayyun nga yamale fi dal babi ci wile buntu wasfan wasaf da xamal ni borom jeuf yamale ko bil fini ak fihal in lam yakun dem amut manihun ajitare hasala yu amna neena bobu legi fihal la lay tud na la buñ ko galan ko re waye xamal ni wasaf itam non la mel wasaf fo xam day jëf te amul ko te amul jëf amul ko mëna galan ko na xamal ni koko bu de ci buntu bi ba tay istihal mëna ko dal misal lañ ko sax ci mutam niki saydun sayd ana man daribu ho ma aju doram al an wala qadan misalan ko fe sax saydun ana daribu al an aw qadan ak abdirham dirham do ana man mo otahu ko ñu jox la ko wa ndam xam nga day melni daari bu hobi ciok gal ngor nako moko te nasab shaydan ma jitu te bu lolu ngone rek ngone shaydan ana daari bun borom shaydan ana daari bun mom du jaxale ndax nek amu lo rek gal amu gal ngor kon shaydan de nek mo fon di mu ñuk waye hobi gal ngor nako lu nexe nak nasab ko ne shaydan ana daari bu hob lu nexe rafa ko ne shaydun ana daari bu fi no rafa yi mo fi ban shayd man na adirham daram ba nasab ko mi li ci xal ana man muqta ku jox la ko ndax ismu xol bi fofu te yam fo lu ñaarel te deram bi am la bëgg na def mu fo lu ñaarel xol mo ko gal encore man nga def adirhama matale ana muhtan ana man muhtan ku jox la adirhama soko na sobe la ne xara fa ko no mu gën ci bëre bi mom muy adirhamu ana muqta wa uf wa ulqatun damir hasilatun ji aji am kitabihin ci aji top ka ulqati mi ngi nek damir bi nafsi ismi jog nek na ci jëmmeli simba al waqi ba yaji tabbi ñeena dëmm bi nga xamni moy galankor su fekke nekul ci baat ba sus ci fi xal ba dafa nekkat ci benen baat bu ci susat lolu du temu don li ci xaar manam damir bi nekk ci baat bu sus ci fi xal bi ak mu nekk ci baat ba ci susat ño ci yemo du temu don li ci xaar lolu misale fi sayyid mu sayyid darab tu dorna rajulun way yuhibbu ho jojna ko sopp ngi lolou boko setlo akram tu moy fi xalbi rajulan bi sus ci mom defo ci damir bi dang ko def ci yuhibbu gi nga xamni moy na ci rajulan waw xamni yuhibbu joju mom jumlam day na ci rajulan ndax day fi lu mu dayo na bu ho jumlo na ci rajulan ci nga def ci damir jeuf nga ci rajulan mo nga defon ko baat bi sus ci mom nit nga newon saydan daraktu wala maho ho bi nek ci xulaam bi sus ci daraktu mo nga def ko ci yuhibbu joju nga xamni sus ci akram tu xana dafa sus ci la ci sus wa ñoyé mo rek du tugu ko té doon ci xaar ta'addil fi'li li moy jaggatik fi'al bo nuzu buhu ak wal lazimam day ñoo ci fi'al bu jaggati ak fi'al bu lazim jaggati moy xew xew bu genn ci ko def jall ci keneen lazim moy xew xew bu yam ci ko def rek waye nak lazim ñaar la amna lazim bo xamne xew xew bu jall na ci keneen sax waye mënu ko song rek na sax ko ene maro rombuna bo genné karom bo dana am lum rombu ba ko rombu waye duma ne jekki jekki song ko nasab ko non xétu jaggati la waye nak tuté lesi ñu ko tudé fofu té bo tudé ko dal xétu lesi ñu ko xeyna alamatu fi ali mandu kan fi hal al muhadda madum jaggati lo an tashila modi nga mëna jokk ha ghayri masdarin hayilul masdar bi ci fi hal bobu nahu hamila mel ni hamila jofna da nga xamal ne fihal bi day jaggati moy man nga ci jokku damir bo xamne day delu ci ku bokku tan masar mu fihal ba mané hamilu jofna xam nga man nga ni al khairu yuwa hamil tu boy jofna ko su baba jokk nga ci ho ci hamila te ho bo lam delu mi al khairu nepp mu masaram hamila a lu mel non nak bar bo gis man ko rek xamal ne fihal bi jaggati fihal bo meuna jokk rek damir bobu melni ho wala ha mu tam delu ci lu bokku tak masaram mom ci bopam ani hamila man nga ni al khairu hamiltu ho lolu xamal ni hamila bobu kon day jagate manam nga jokk ci ho lu mu delu ci masar bopam mom ku lasim sax man nako ndax xama taxaw na day lasim te man nga ni al qiyam taxaway ba qumtu ho taxaw nako li nga mané ni addar bu dor ba darab ci ho dor nako saydan sayd man nga ni al qiyam taxaway ba qumtu ho taxaw nako kon nga jokk ci ho mom mu delu ca jëm masar mbop mom fi xal bi ñoom ñepp ko man waye nga jokk ci ho mu delu ci jokk tu masar mom ku jagg dong ko man fan sib na nga nasab bi ak mom mafhul lahu mafhulama illa yanut de woto an fahil walis fahil da na fexal bobu di jagati bu fekke teggo ko jëme ci mafhul kon da ngay bayyi mafhul mo mu nasab na ho xawli kan rasul wax jangane tadabbartu satantalna al kutuba tere ya nga tadabbara fi limadin la tuju moy faaylam al kutuba di ma fo lu mbey so ko teggon jeewé ci ma fo nak kon nga soppi al kutuba muy nayib nga ne tudub biratil kutubu ngi lay soppi ko no tudub birat certain telef na al kutubu tere way jamen kon day rafa don nayib wa khairul muhadda ludul luñu jagati lo lazimun moy lazim neena gana ba nga xamle kuy jagati xamle ku mel ni kok rek moy lazim lu ñaar la amna lesim bo xamne mu xexu bu genn ko ko def motax sarabina la ay inma siwal muhadda huwa al lasim wa huwa ma la mafhul lahu moy ko am mafhul bi manane ak aslan ci ciosan mu amuko ben yon ka xamu saydun xamu saydun xama taxawna joj amul mafhul bi ci ciosan aw ma la yasilu ila mafhul illa bi harfil jar wala bok am mafhul bi ci ciosan waye fa araf jar moko ci jotale waye muntu jek jek songu ko nahu maratu bi saydin fa inna saydan mamrurun bihi fa huwa mafhul bi fil mahna waye muntu jek jek na sam ko وخاتم ورا ليفنا نجوم افعال السجايا ناس مكفيها لي جيكوي مانام فيها لي تكس لي جيكو موم جيكو مونتا ген بروم بي جيكو بروم طخ رك مبالي فيها لي واني جيكو نك موم ييب داني لاسي كان نهي مو ملني نهي مو فقلنا فقل غوغو جيكو لا داير بوغو فاحلم رك واي امول مو دو ام مفول مانا شرف تادنا ترانغا لولو جيكو لي رون كارو تادنا ظروفا نيونا ييب جيفو مو نك جيكو لوني gis nga sax ñu fa xamala boole ci ñoom kon ne ñi lesim kadaliki ni ifhalallah wal mudahi ak ajmurum teja iqhamsasa dar tasluna xam nga buñu faté né borom tasrif la waxoon yaari khumasi yaari sudasi yo xamni faaw dañu lesim moom la jundji fi nak ifhalallah sudasi yu bo xamni mo ifhalallah bay khumasi ñu xawon ro jappal ni ifhalallah ci khumasi ak ifhalallah ci sudasi faaw dañu lesim mene doone ihmar xongon ifhalallah itam min iqshahar wala itma'anna dalna xamal ne dañu lesim bu ko melni iqhan sa mo ifhalallah foko fek day lesim nga boole ci infahala nak infahala melni intalaqa bayna wala in katamuna bun mel nonu jappal ne yent yoy faaw dañu lesim fo lu fek mom la mu tam mom la waram tasif ne won wafhalallah وانفعل في القماش وفحن حلف حلل في السداسي منحت من نجومها كان طلقا وزور وطمأن حين خرم بقى نقول حيوانجا كتاب تصريف وما أقول لنغا خمي اقتضى ساكونا نظافة أكسد وانا نبوك بعد بوغس ميفير شتنا رك خمالنا دي لازم من النظفة شتنا تهورة لابنا من فهم فكرين لازم aw dana sa no tilim ba bo gis ni fi tilim na rek niki dani sa tilim na wasiqa terena xamone fofu nek dañuy lesse aw haradun wala agar harad moy melaw xamne day nek ci jëm munta beru mom dong munta beru mom rek ni bo de set tawat ci jëm nak lay tax ay tawat munta beru fere wala rafetay wala ñaaway wala gudday wala gattay wala xif wala mar wala son yu mel nonu foko fek rek fexal bu koy firi rek xamal ne day lazim dar moy lo xamne day rewaka dik dañu tawat xam nga day rewaka dik wër day rewaka dik bekti day rewaka dik jaq day rewaka dik yoyu foko fek day lazim melni mari da tawat na foko fek day lazim bari a wër na day lazim fariha bekna hasina jaqna yep lañu lazim aw tawaha wala mutawahal al muhadda fi hal bu jagatino di wahin jëm ci ben mo xol tawahal moy de wone ni fi hal bu ñëk bi mo jaxina ci bu ñaaral wi nit nga ni talal nako mu talli xam nga kon de ñu talal gën ko talal moko taxa tabbi moko taxa talli on lu misale ka xawru ko so jang ne madda ho talal nako fam taddate mu talli lu mel nonu nga xamne fi hal bu ñëk bi mo sabab bu ñaaral bi ndax talal gi mo tax lolé talli so boba bu ñëk bi mom fekke ben ma fon kep lay am bu ñaaral ba mom du am dara kiss nga madda joju ben ma fon lay am kon fam tadde jiko top du am dara du am ben ma fon su fekke na ku ñëkki dana am yar nak waaw kon ku ñaaral ka dana am ben yak ya halamtu zaidan annahu fata'allamahu jangal na sayyid nahu mu nang ko jang ana mu xam lu ko kon gis nga ko jëk ki dafa am yar motax nak ko ñaaral ki kon dina am ben bi nga ne fata'allamahu ho bobu jokku muy ben mafhul bi wa hadina nga jagatilo lazimun ajl lazim bi harfi jarin ci harfu jar ma nga lay xamal ni la amna lazim yo xamni kat ni ngi ko yeso won ci mara makhna yi mom dina jagati da mën song rek na sa baye dina jagati ci makhna koku na neena da nga xet war nek mafhul bi nga def ci harfu jar ene mar rombuna da lañ cey def rax yi ba xemumna fi lañ cey def ahra buduna han lañ cey tek ene bari lañ ta jowon ñu xamé tan nga ne ko waaw ndax araful rew da ci awara dëkk mu ne wa in huziba ndem doge wax na ko naqalan cib toxal jële ci arab yi naqalan daa faree mu waaye mu ngi dellu ci wa in huziba fa nas bu kon nasab ga lil mun jar ni ñel na aji jaru jax ñel na aji jaru jax arab jar boobu nee na warisu ko dagg du xiyaas waaye nag danga gis arab yi def ko ci loo xam nu ko takk dan ko gis rek gis mu jekki-jekki am waaye nee na saa yu dagg yi arab woowu kon dañ koy nasab moom loola dañ koy bàyyi mu nasab su ba waaye dañ ko tuddee man soobun bi isqaati xarfil jarwi wala man soobun bi nasayil xaafidi koo nasab ci bind arafu jarwa moom lay misaali fi yooyu ci suuf manaa tamur roona da ngeen romb addiyaare ci kër ya wala mu taxawa joote jengu leen mel ni jàddu leen kalaamu ku moo seen wax xaraamul aji xaraam la xalee ci man isan boobee xam nga mara romb na ñu ngi romb ci kër yi waaye waru koon nasab dañu waroon wax tamur roona bit diyaari bu jekki-jekki ne tamur roona diyaara rek ngay wax ni addiyaara doo ko wax ma fulu bi déedéet.